به دل از یاد خشم رفته به دل از یاد خشم رفته کی فراموش کرده از این عزلت قفص روزی تو نفسم دید آزاده از این عزلت قفص روزی تو نفسم دید آزاده که یا نامه خبر از خود ندارم لیکن داشته تمن آید خبر از خود ندارم لیکن داشته تمن آید گم گشتم یه دارم که از من بدهد یادم دل گم گشتم یه دارم که از من بدهد یادم که آنا میرا باسم تو خوشتم گرفتار دو عالم